بسم الله U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. Eto tako Allah, silni i mudri, objavljuje tebi kao i onima prije tebe. Njemu pripada sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. On je uzvišeni, veliki. Zamalo da se nebesa ne sruše jedna iznad drugih. A zahvaljujući svome gospodaru, slave ga i meleki. I oprosta traže za one na zemlji. Eto, Allah zbilja grijehe prašta i samilostan je. A one koji uzimaju zaštitnike mimo njega, Allah doista motri. Ti nad njima zastupnik nisi. A eto tako mi objavljujemo tebi Kur'an na arapskome, da opomeneš majku gradova i ono što je okolo nje, i da opomeneš na dan zbora u koji su umjenije. Skupina jedna u džennet, a skupina jedna u vatru će. A da Allah hoće, učinio bi sve jedne vjere. Ali on u samilost svoju uvodi koga on hoće. I nevjernici nemaju ni zaštitnika, ni pomagača. Zar da oni uzimaju zaštitnike mimo njega? A Allah je zaštitnik pravi i on mrtve oživljava i samo on može učiniti sve. A u čemu god se vi razišli, presuda za to u Allaha je. Eto, to vam je Allah, moj gospodar. Na njega se ja oslanjam i njemu obraćam. Stvoritelj nebesa i zemlje, učinio je i od vas samih parova, a i od stoke dao je parove. I tako vas je zemljom rasijao. Ništa i niko nije kao on. On sve čuje i vidi sve. Njemu pripadaju ključevi nebesa i zemlje. Opskrbu u izobilju kome hoće daje i uskraćuje. On znalac svega, svake stvari je. On vam uzakonjuje od vjere ono što je Nuhu oporučio. I ono što smo objavili tebi. I što smo Ibrahimu oporučili. I Musau. I Isau. Vjeru izvršavajte i u njoj se ne razilazite. Mnogobožcima je teško ono čemu ih ti pozivaš. Allah odabire za vjeru svoju onoga koga on hoće i upućuje njoj onoga ko prikloni se. Oni su se razišli nakon što im je stiglo znanje iz zavisti međusobne. A da nije prethodila riječ od gospodara tvoga do određenog roka, s njima bi već svršeno bilo. A oni kojima je knjiga ubaštinjena nakon njih, spram nje su u dubokoj sumnji. Zato ti pozivaj i u tome budi ustrajan. Kako ti naređeno je. I ne slijedi strasti njihove. I reci, ja vjerujem u sve knjige koje Allah objavio je i da vam pravedno sudim naređeno mi je. Allah je naš gospodar i vaš gospodar. Nama naša djela, a vama vaša djela. Nema jednog dokaza među nama i među vama. Allah će nas sve skupiti. I njemu nam je svima vratiti se. A oni koji se raspravljaju o Allahu nakon što su mu se neki odazvali, njihovi dokazi kod gospodara njihova su ništavni. Na njih je srdžba i njima pripada kazna žestoka. Allah je onaj koji je knjigu s istinom i mjerilom objavio. A da li ti znaš da je može biti smak svijeta blizu? Požuruju ga oni koji ne vjeruju u njega. A oni koji u njega vjeruju, strepe zbog njega. I znaju da je zbilja istina. Eto, doista oni koji sumnjaju u smak svijeta i o njemu se prepiru, u dalekoj su zabludi. Allah je dobar spram svojih robova. On obskrbljuje koga hoće. On moćni i silni je. Ko bude želio usjev onoga svijeta, usjev njegov ćemo i povećati. A ko bude želio usjev ovoga svijeta, daćemo mu ga. Ali na onom svijetu on nema nikakva udjela. Zar da oni imaju božanstva koja im uzakonjuju vjeru koju Allah dopustio nije? A da nije riječi odluke, s njima bi svršeno bilo. I doista nevjernicima pripada kazna bolna. Ti ćeš vidjeti nevjernike prestravljene zbog onoga što su zaradili, a kazna će ih stići. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, bit će u bašćama zadovoljstva. Što zažele, oni će imati kod svoga gospodara. To je blagodat velika. Tako Allah obveseljava vijestima radosnim robove svoje, koji vjeruju i dobra djela rade. Ti reci, ja ne tražim od vas nikakve nagrade, osim ljubavi za bližnji. Ako učini lijepo djelo, mi ćemo njemu zato povećati dobro. Doista, Allah grijehe prašta i blagodaran je. Zar da govore oni, on na Allaha iznosi laži, pa Allah će, ako hoće, zapečatiti tvoje srce. A Allah briše neistinu i učvršuje istinu svojim riječima. On zbilja sve znade šta skrivaju grudi svačije. I on je onaj koji pokajanje prima od svojih robova i prašta loša djela i sve šta vi radite zna. I odaziva se onima koji vjeruju i rade dobra djela. A iz dobrote svoje im i više pruža. A nevjernicima pripada kazna žestoka. A kad bi Allah dao obskrbu robovima svojim u izobilju, oni bi se na zemlji osilili. Stoga Allah s mjerom daje koliko On hoće. On je doista o svojim robovima obaviješten i vidi sve. On je onaj koji šalje kišu nakon što oni u očaj padnu i širi samilost svoju. On je zaštitnik istinski i hvaljen je. I od njegovih znakova i stvaranje je nebesa i zemlji i što živa bića po njima rasijao je. I on je moćan da ih sakupi kad hoće. A zlo koje vas pogodi zbog stečevine je ruku vaših. A mnogo toga on i oprosti. A vi mu nećete moći na zemlji umaći. I vi osim Allaha nemate ni zaštitnika, ni pomagača. I od znakova njegovih lađe su po moru, poput brda. Ako on hoće, vjetar zaustavit će, pa lađe mirne na površini mora ostat će. Doista su u tome znaci za svakog strpljivog, zahvalnog. Oh. ili će ih potopiti zbog onog što su ljudi radili. A mnogima će i oprostiti. Da bi oni koji raspravljaju o njegovim znacima znali da im nema nikud umaći. A sve što je dato vama samo je uživanje svijeta ovoga. A ono što u Allaha je, bolje je i trajnije za one koji vjeruju i na gospodara svoga se oslanjaju. I za one koji velikih grijeha klone se i bestidnosti, i kad ih neko naljuti, praštaju. I za one koji se gospodaru svome odazivaju i namaz klanjaju i o stvari se važnoj među se savjetuju i od onoga čime smo ih mi obskrbili dijele. I za one koji se odupiru kad ih pogodi ugnjetavanje. A kazna je za nepravdu uzvratiti istom mjerom. Ako oprosti i naravna se, nagrada mu je u Allaha. On ne voli zločinitelja, doista. A onome ko se nakon učinjena mu zlodjela suprotstavi, protiv takvih ništa ne treba poduzeti. Poduzet će se protiv onih koji svijetu nepravdu i zulum nanose i koji bez prava ikakva na zemlji tlače. Njima pripada kazna bolna. Ko se strpi i oprsti, tu je odluku zbilja razborito donijeti. Ako ga Allah zabudi i prepusti, tome zaštitnika poslije njega neće biti. I ti ćeš vidjeti silnike kako vele kad patnju vide. Ima li ikakva puta da vratimo se? I vidjet ćeš kako ih vatri izlažu, skrušene zbog poniženja, kako gledaju kradomice oka. A oni koji vjeruju vele, doista su pravi stradalnici oni koji su na danu sudnjem sebe upropastili i svoje porodice. Zar nevjernici neće biti u nepravi? A njima neće biti prijatelja da im pomognu osim Allaha. A koga Allah ostavi u zabludi, takav puta neće ni imati. Odazovite se gospodaru svome prije nego li dan dođe. Dan koga Allah zaustaviti neće. Vi utočišta nikakva toga dana nećete imati i nećete moći nijekati. A ako se okrenu, tebe nismo nad njih poslali kao čuvara. Tvoje je samo obznaniti. A kad zbilja mi damo da čovjek od nas samilost iskusi, on se samilosti veseli. A ako ih kakvo zlo zadesi zbog onog što su ruke njihove pripravile, tad čovjek zbilja nezahvalan je. Allahu pripada vlast nebesa i zemlji. On stvara šta njemu volja je. On dariva ženskinje kome hoće, i dariva muškinje kome hoće. Ili im i muškinje i ženskinje dariva, a koga hoće nerodom ostavlja. Doista on sve znade i svemoćan je. Čovjeku nije dato da Allah s njim govori, osim objavom ili iza zastora, ili da pošalje poslanika. Pa da objavi ono što on hoće dopuštenjem njegovim. Doista je on uzvišen i mudar. Eto, tako mi tebi objavljujemo riječ našu. Ti nisi znao šta je knjiga, niti šta je vjerovanje, ali smo je mi učinili svjetlom. I njime upućujemo koga mi od naših robova hoćemo. A ti doista upućuješ na pravi put. Put Allahov, kome pripada sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. A zbilja Allahu se vraćaju sve stvari.